پریزړه سم ټکور کړه غازی پریزړه سم ټکور کړه غازی او چې خلاص خونه شي غر به هر خوانه محصور کړه غازی پریزړه سم ټکور کړه غازی پریزړه سم ټکور کړه غازی او چې خلاص خونه شي غر به هر خوانه محصور کړه غازی پریزړه سم ټکور کړه غازی پریزړه سم ټکور کړه غازی وړ وړ مشومان ډېر زور ولي دي کړي دا بابا ناره پزړو د خلي دي کړي دا بابا ناره پزړو د خلي دي ورکړه ابرټ کو سزا لمبای اور کړه غازی پزړو سم ټکور کړه غازی پزړو سم ټکور کړه غازی او چې خلاص خونه شي غر به هر خوانه محصور کړه غازی پزړو سم ټکور کړه غازی پزړو سم ټکور کړه غازی پښتانه پغلې درانه ډېر سر تور کړلې و پر دې درد ارمان ظالم مجبور کړلې و پر دې درد ارمان ظالم مجبور کړلې خامرې پر واړه ژوند خخ په ګور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی او چې خلاص خونه شي غر به هر خوانه محصور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی گردان اڑای کې اور بل دا امن شمې مړې دي خلق اختا دی پوجن هر ځای خطرې خطرې دي خلق اختا دی پوجن هر ځای خطرې خطرې دي لا دوه په او بازار وانې پوسلور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی او چې خلاص خونه شي غر به هر خوانه محصور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی ورته تنور کړه غازی د پاک افغان سر زمین تیرا یہ سنگا وکړو زمون په خپل دین تیرا یہ سنگا وکړو زمون په خپل دین او په جهان وړا د سر مخ زر مختور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی او چې خلاص خونه شي غر به هر خوانه محصور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی څوک شهیدان څوک بندیان کړل مدرسې طالبان په دار یې وزړول سپین عالمان حافظان په دار یې وزړول سپین عالمان حافظان سپوت گزار کړه پلچې غصم په شور کړه غازی پرزړ سم ټکور کړه غازی پرزړ سم ټکور کړه غازی او چې خلاص خو نه شي غربې هر خوا نه محصور کړه غازی پرزړ سم ټکور کړه غازی پرزړ سم ټکور کړه غازی عزیز الله اسلام یار ډېر زور د لایما د دوی د لاس آشنا غمو ژوب لایما د دوی د لاس آشنا غمو ژوب لایما او خپل وسایل ټکنالوژي ورلا پیغور کړه غازی پرزړه سم ټکور کړه غازی پرزړ سم ټکور کړه غازی او چې خلاص خو نه شي غربې هر خوا نه محصور کړه غازی پرزړ سم ټکور کړه غازی پرزړ سم ټکور کړه غازی پرزړ سم ټکور کړه غازی پرزړ سم ټکور